महाभारत सभा पर्व द्विसप्ततितमोऽध्यायः। शत्रुओं को मारने के लिए उद्यत हुए भीम को युधिष्ठिर का शांत करना। कर्ण उवाच यामश्रुता मनुष्येषु स्त्रियो रूपेण सम्मताः तासामेतादृशं कर्म न कस्याश्चन शुश्रुव। कर्ण बोला, मैंने मनुष्यों में जिन सुंदरी स्त्रियों के नाम सुने हैं उनमें से किसी ने भी ऐसा अद्भुत कार्य किया हो यह मेरे सुनने में नहीं आया। क्रोधाविष्टेषु पार्थेषु धृतराष्ट्रेषु चाप्यते द्रौपदी पांडुपुत्राणां कृष्णा शान्तिरिहा भवत। कुंती के पुत्र तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी एक दूसरे के प्रति अत्यंत क्रोध से भरे हुए थे। ऐसे समय में यह द्रुपद कुमारी कृष्णा इन पांडवों को परम शांति देने वाली बन गई। अप्लवेम भसीम मग्नानाम अप्रतिष्ठे निमज्जताम पांचाली पांडुपुत्राणाम नौरेशा पारगा भवत। पांडव लोग नौका और आधार से रहित जल में गोते खा रहे थे, अर्थात संकट के अथाह सागर में डूब रहे थे, किंतु यह पांचाल राजकुमारी इनके लिए पार लगाने वाली नौका बन गई। वै सम्पायन वाच तद्वै श्रुत्वा भ्रीमसेन कुरुमध्येत्यमर्षण स्त्री गति पांडुपुत्राणाम इत्युवाच सुदुर्मनाः। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन, कौरवों के बीच में कर्ण की आवाज सुनकर अत्यंत असहनशील भीमसेन मन ही मन बहुत दुखी होकर बोले, हाय, पांडवों को उबारने वाली एक स्त्री हुई। भीम उवाच तेन ज्योतिंसे पुरुष इति भये देवलो ब्रवीत अपत्यम कर्म विद्या च यतः श्रेष्ठा प्रजा ततः। भीमसेन ने कहा, महर्षि, देवल का कथन है कि पुरुष में तीन प्रकार की ज्योतियां हैं, संतान, कर्म और ज्ञान, क्योंकि इन्हीं से सारी प्रजा की सृष्टि हुई। अमेध्ये वै गत प्राणे शून्य ज्ञात विरुध्यते देहे त्रितय में वै तन पुरुषस्योपयुज्यते। जब यह शरीर प्राण रहित होकर शून्य एवं अपवित्र हो जाता है तथा समस्त बंधु बांधव उसे त्याग देते हैं, तब ये ही ज्ञान आदि तीनों ज्योतियाँ परलोकगत पुरुष के उपयोग में आती है। तन्नो ज्योतिरभिहतम दाराणाम अभिमर्शनात् धनंजय कथं सीत स्यात् अपत्यम अभिमृष्टजम्। धनंजय, हमारी धनपत्नी द्रौपदी के शरीर का बलपूर्वक स्पर्श करके दुशासन ने उसे अपवित्र कर दिया है, इससे हमारी संतान रूप ज्योति नष्ट हो गई। जो पराये पुरुष से छू गई उस स्त्री से उत्पन्न संतान किस काम की होगी। अर्जुन उवाच नै चैवोक्ता न चानुक्ता हीनत परुषा गिरह भारत प्रति जल्पन्ति सदा तुत्तम अपुरुषाः। अर्जुन बोले, भारत, द्रौपदी सती है, उसके विषय में आप ऐसी बात न कहें। दुशासन ने अवश्य नीचता की है, किंतु श्रेष्ठ पुरुष नीच पुरुषों द्वारा कही या न कही गई कड़वी बातों का कभी उत्तर नहीं देते। स्मरन्ते सुकृतान्येव न वैराणीं कृतान्यपि संत प्रति विजानन्तो लब्ध संभावना स्वयं। प्रतिशोध का उपाय जानते हुए भी सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए वैर को नहीं। उन साधु पुरुषों को स्वयं सबसे सम्मान प्राप्त होता रहता है। भीम उवाच इह वैतान स्वयं त्वं सर्वान् हन्मि शत्रुं समागतान् अथ निष्क्रम्य राजेन्द्र समूलान् हन्मि भारत। भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर से कहा, भरतवंशी राजराजेश्वर, यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ आए हुए इन सब शत्रुओं को मैं यही समाप्त कर दूं और यहाँ से बाहर निकलकर इनके मूल का भी नाश कर डालूं। किम नो विवदितेनेह किमुक्तेन च भारत अद्य वैतान्यहन्मेह प्रसादी पृथ्वी मिमाम। भारत, अब यहाँ अभिवाद या उत्तर प्रत्युत्तर करने की हमें क्या आवश्यकता है। मैं आज ही इन सबको यमलोक भेज देता हूँ, आप इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। इत्युक्त्वा भीमसेनस्तु कनिष्ठैर्भ्रातृभिः मृग मध्ये यथा सिंहो मुहुर्मुहुरुदैक्षत। अपने छोटे भाइयों के साथ खड़े हुए भीमसेन उपर्युक्त बात कहकर शत्रुओं की ओर बार बार देखने लगे, मानो सिंह मृगों के समूह में खड़ा हो उन्हीं की ओर देख रहा हो। सांतव्यमानो वीक्षमाण पार्थेना क्लिष्ट कर्मणां खिद्यत्येव महाबाहु अंतर्दाहेन वीर्यवान्। अनायासी महान पराक्रम कर दिखाने वाले अर्जुन शत्रुओं की ओर देखने वाले भीमसेन को बार बार शांत कर रहे थे, परंतु पराक्रमी महाबाहु भीमसेन अपने भीतर धड़कती हुई क्रोधाग्नि से जल रहे थे। क्रुद्धस्य तस्य स्रोतोभ्य कर्णादिभ्यो नराधिप सधूमः सस्फुलिंगार्चिः पावकः समजायत। राजन, उस समय क्रोध में भरे हुए भीमसेन की श्रवणादि इंद्रियों के छिद्रों तथा रोमकूपों से धूम और चिंगारियों सहित आग की लपटें निकल रही थी। भ्रुगुटे कृतम दुष्प्रेक्षम अभवत तस्य तन्मुखम युगांत काले संप्राप्ते कृतांतस्येव रूपिणः। भौहे तनी होने के कारण प्रलय काल में मूर्तिमान यमराज की भांति उनके भयानक मुख की ओर देखना भी कठिन हो रहा था। युधिष्ठिरस्तमावर्य बाहुना बाहुचालितम् मैवम् इत्यब्रवीच्चैनम् जोषमास्वेति भारत। भारत, तब विशाल भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीमसेन को अपने एक हाथ से रोकते हुए युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा न करो, शांतिपूर्वक बैठ जाओ। निवार्य च महाबाहुं कोपसंरक्तलोचनं पितरं समुपातिष्ठत धृतराष्ट्रं कृतांजलिः। उस समय महाबाहु भीम के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे, उन्हें रोककर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र के पास गए। इति श्री महाभारते सभा परमणि द्यूत परमणि भीम क्रोधे द्विसप्तति तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में भीमसेन का क्रोध विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ।